wiecznie, ale wcale nie jest dobrze w moim. Thank you.

Stand

siebie sprawy i kończymy bez rutyny. Żaden dzień się nie powtórzy. Nie ma dwóch kolorów w nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch tych samych spojrzeń oczy. Za nami kolejno. Marek Jackowski w utworze Oprócz Błękitnego Nieba, oczywiście w wersji z roku 1994. Później Manam i Róża. Potem raz jeszcze Marek Jackowski W życiu trzeba zawsze wolnym być. To drugi utwór z jego albumu debiutanckiego, solowego, rzecz jasna, numero uno. I tę czwórkę dopełnił Manam utworem Nic dwa razy, do tekstu Wisławy Szymborskiej. Z kolei Manam z płyty Róża. A teraz już Prince. club either. This is LA. All I wanna do is have a little fun before I die. There's a man next to me out of nowhere. It's apropos of nothing. He says his name is William. I'm sure he's Bill or Billy or Mac or Buddy. And he's plain ugly to me. And I wonder if he's ever had a day of fun in his whole life. And we are drinking beer at noon on Tuesday. The bar that faces a giant car wash.

Black hole sun, won't you come?